Bismillahirrahmanirrahim. 712 nolu rivayet. Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam şu ökçelerin ateşten vay halini. Abdesti tam alınız. 713 yine aynı. 714 Şakik bin Seleme'den ben Hazreti Osman'ı abdest alırken gördüm. O başını, kulaklarını, dışlarını ve içlerini mesletti. Sonra abdestin sonunda aleyhissalatü vesselam benim yaptığım gibi yaptı dedi. 715 Asım'dan aleyhissalatü vesselam'ı Cühre'de gördüm. O abdest aldı da ağzına su verdi, burnuna su verdi. Sonra yüzünü 3 defa yıkadı, sonra ellerini 3 defa yıkadı, sonra başını mesletti ve temizleninceye kadar ayaklarını yıkadı. Sonra ellerinin artığı olmayan bir su ile başını mest etti. 716 nolu rivayet Damri'den. Aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Meslerinin ve sarığının üzerine mest etti. 717 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam bir defasında abdest doğuzlarını birer kere yıkayarak abdest aldı ve avret yerine su serpti. 718 İbn Abbas'tan. Teyzem Maymuniye aleyhissalatü vesselam cünüplekten yıkanışını nasıl guslettiğini sordum. O da şöyle dedi. Su kabı getirir, o da sağ eliyle sol eline su döker ve avret yeriyle ona bulaşan yerleri yıkar. Sonra namaz abdesti için abdest alır. Sonra başını ve vücudunun geri kalanını yıkar. Sonra gusül yaptığı yerden ayrılır ve ayaklarını yıkar. Sonra ona mendil havlu getirilirdi. O bu havluyu önüne kor ve ona dokunmayarak, silinmeyerek parmaklarını sular akıp gitsin diye silkerdi. 719 Mugire'den bir yolculukta bir gece aleyhissalatü vesselam ile beraber idim. Bir ara yanında su var mı dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine devesinden ve gecenin karanlığında benden gizleninceye kadar yürüdü. Sonra geldi. Ben de ona su kabından su döktüm de ellerini ve yüzünü yıkadı. Üzerinde yün bir cübbe vardı. Yeninin darlığı yüzünden kollarını ondan çıkaramadı. Sonra da onları cübbenin alt tarafından çıkardı ve kollarını yıkadı. Başına mesletti. Sonra ben meslerini çekip çıkarmak için uzandım. Bunun üzerine onları bıraktı. Çünkü ben ayaklarımı onlara temiz olarak sokmuştum buyurdu ve onların üzerine mest etti. 720 Ali bin Ebu Talip'ten. Aleyhissalatü vesselam yolcu için 3 gün ve geceleri kentinde oturan mukim için bir gün bir gece müddet koydu. Ali mestler üzerine mesti kastediyor. 721 Abd Hayır'den. Hazreti Ali abdest alırken gördü. O papuçların üzerine mest etti. Şayet ben sizin benim yaptığımı gördüğünüz gibi aleyhissalatü vesselamın yaptığını görmemiş olsaydım ayakların içini, altını mest etmeye dışlarından, üstlerinden daha layık olacağı görüşünde bulunurdum. Başınızı mest edin, ayaklarınızı ve topuklara kadar yıkayın. 722 Ukbe bin Amr'dan. Aleyhissalatü vesselam ile beraber Tebük gazasına çıktım. Derken aleyhissalatü vesselam bir gün ashabına konuşmak üzere oturdu ve şöyle dedi. Kim güneş yükseldiği zaman kalkar abdest alır. Abdesti de güzelce alır. Sonra iki rekat namaz kılarsa günahlarından anasının doğduğu gündeki gibi çıkmış kurtulmuş olur. Kim güneş yükseldiği zaman kalkar abdest alır. Abdesti de güzel alır. Sonra iki rekat namaz kılarsa günahlarından anasının onu doğurduğu gündeki gibi çıkmış kurtulmuş olur. Bunu Resulullah'tan duymakla beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Ömer İbn-i Hattab o karşımda oturmuş bir haldeydi. Şöyle dedi. Buna hayret mi diyorsun? Aleyhissalatü vesselam sen gelmeden önce bundan daha hayret verici bir şey dedi. O zaman peki o nedir? Anam babam sana feda olsun dedim. Ömer aleyhissalatü vesselam kim abdest alır, abdestini güzelce alır, sonra gözünü göğe kaldırır ve eşheden la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşheden ne Muhammeden abduhu ve resuluh derse ona cennetin 8 kapısı açılır. O onların hangisinden isterse cennete girer. Amin ya Rabbi. 723 Asım bin Sufyan'dan. Selasil savaşını yaptılar ve Muaviye'nin yanına döndüler. Muaviye'nin yanında Ebu Eyyub ve Ukbe bin Amr vardı. Derken Ebu Eyyub dedi ki ben aleyhissalatü vesselam'ın kim emredildiği gibi abdest alır ve emredildiği gibi namaz kılarsa geçmiş kötü günah amelleri bağışlanır. O böyle mi buyurdu Ukbe? O da evet böyle dedi. 724 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman kul abdest aldığında yüzünü yıkadığı zaman gözüyle kendisine bakmış olduğu her günah su ile beraber suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman ise elleriyle tutmuş olduğu her günah su ile beraber ellerinden çıkar gider. Abdest alan kul sonunda günahlarından arınmış bir hale gelir. 725 Ebu Osman'dan, Selman'la beraber bir ağacın altındaydım. Ondan kuru bir dal aldı ve onu yaprakları dökülünceye kadar salladı. Sonra bana sormuyor musun bunun için yapıyorum? Ben de ona bunun için yaptım dedim. Aleyhissalatü vesselam, şüphe yok ki Müslüman abdest aldığında, abdesti güzelce alınca ve 5 vakit namazı kılınca günahları şu yaprakların dökülmesi gibi dökülür. Sonra gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kılma halindeki ayeti bu ibret alanlara bir öğüttür. Sözüne kadar okudu. Allahu Akbar. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. 726 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam her namaz için abdest alırdır. Herhangi birimizde ise abdestini bozmadığı sürece bir abdest kâfi gelirdi. 727 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam